Jag vill kasta loss och lära mig slåss. Raka av mitt hår och bäras ut på bår. Ta tjuren vid hornen och hålla dem hårt. Lita på sanningen och kväva all gråt. Börja sluta tro och låta vansinnet gro. Jag vill sparka bakut och göra något sjukt. Släcka fyren på berget som räddade liv och smita från smällen med 7 mila kliv. Jag kommer inte